Я прочитаю текст, який є темою нашого сьогоднішнього спілкування. Це книга «Вихід», 33 розділ, 16 вірш, як вже говорилося. Написані такі слова, які говорить Мойсей. «Бо чим тоді пізнається, що знайшов милість в очах твоїх я та народ твій? Чи ж не тим, що ти підеш із нами? І будемо вирізнені, я та народ твій, від кожного народу, що на поверхні землі». Я думаю, головна думка, яка тут є, це те, що Бог, він бажає мати народ. Він має таке бажання, щоб у нього був народ свій. Ви знаєте, я буває дивуюся взагалі характеру Божому, коли так поміркувати, Бог сам собі, він, як то кажуть, самодостатній. Йому нічого не треба, в нього ж все є. І він бажає мати собі народ, має бажання таке, щоб в нього були люди, які належать йому. Брати і сестри, це місце писання, воно говорить про безпосередньо про ізраїльський народ. Це були ті часи, коли Ізраїль ходив в пустелі. Це були ті часи, коли Мойсей водив цей народ. Господь вчив ізраїльський народ. І були деякі проблеми, чому це місце і написано. Але сама головна думка – Господь хоче мати народ для себе. Брати і сестри, який саме він хоче мати народ? Уже зверталась трохи увагу, давайте ще раз звернемо увагу. В російському тексті написано «славніший», да? А в українській так перекладено таким словом «вирізнений». Бог хоче мати такий народ, який відрізняється від інших народів. Оце слово «вирізнений», він народ, який не такий, як народ, може, українці, чи не такий, як народ, там, англійці, чи ще якийсь народ може бути. Народ особливий. Брати і сестри, коли ми дивимося на Ізраїль, на євреїв, навіть по сьогоднішній день, коли ми дивимося на людей з цього народу, і знаєте, як би там не було, люди кажуть, це особливий народ. Чому? Тому що був час, Бог був цим народом, і сьогодні той час, коли Бог іще має плани свої відносно цього народу. Це вирізнений народ. Але, брати і сестри, ми добре робимо, коли це місце писання ми застосовуємо духовно до себе, до Церкви Божої. Тому що в сьогоднішній день Бог обирає собі народ. Бог наповнює свій народ. Він шукає людей, хто став би його. І він також має це бажання, щоб його народ був вирізнений, особливий, славний народ. Бог шукає. І, брати і сестри, я хотів би, от, знаєте, так поміркувавши, задати таке питання – чим вирізняється Церква Божа, як вирізнений народ Божий? Ви знаєте, коли у людей буває, питаєш, чим віруючі, чим християни відрізняються від інших людей? Ви знаєте, дуже часто можна почути такі слова. Вони дуже часто стандартні. Такі, ну що перше приходить на думку людині? Людина каже, ну що, не п'ють, не палять цигарок, поганих слів не говорять, в зібрання ходять, да? От буває у людини складається стереотип, і те, що перше, якби кидається в очі, воно якраз і люди це починають говорити. Але, брати і сестри, чи це саме головне? Да, ми розуміємо, що ці зовнішні ознаки, вони повинні бути в житті віруючих людей. Але що саме головне, що відрізняло ізраїльський народ в ті часи від інших народів і сьогодні Церкву Божу, як народ Божий вирізняє, що? Те, про що говорив Мойсей. Якщо ти не підеш з нами, ну, не варто нікуди йти. Присутність Божа, брати і сестри. І от про ті всі ознаки, які ми можемо говорити, які є в християнах, що творить ті ознаки, зовнішні ознаки в нашому житті? Наш вигляд, нашу поведінку, що творить? Тільки присутність Божа. І це те, за що переживав Мойсей. Брати і сестри, коли ми говоримо за те, що Церква Божа – це вирізнений, особливий народ. Ви знаєте, коли особливо слухаєш історію народу Божого, я думаю, завжди розумієш, що Церква Божа вирізнена. Ви знаєте, от зовсім недавно так переслухував такі історичні дані, що відбувалося в нашому братстві, яке пробудження було 60-х років, що було трохи раніше, як Бог діяв. І знаєте, і коли слухаєш те, що пройшли брати, я не переживав тих часів, я набагато молодший, щоб переживати ті часи, але знаєте, коли слухаєш про те все, ти розумієш, що народ Божий, Церква Божа – це особливий і вирізнений народ. І знаєте, багато можна було про це говорити, тому що про це можна слухати дуже довго. Ви знаєте, буває, коли от такі зібрання відбуваються, ну і вони відбуваються часто досить довго, ну проходить час і вже якось мулько сидіти, вже незручно. Але знаєте, коли буває якийсь старець встане за кафедру і почне розповідати те, що він переживав, те, як Бог був з ним. От трошки з минулих часів. Ви знаєте, чомусь вже лавки не такі мульки робляться. Уже і сидіти хочеться, і слухати. Я пам'ятаю, як в дитячі табори приїжджали старці, брати. І знаєте, до цього, може, діти трошки так йорзали на тих лавках, не могли сидіти. Але це декілька годин діти могли слухати. Чому? Тому що ці люди могли розповідати, який великий Бог, який особливий народ Божий, Церква Христова. Я думаю, ми б також зараз би могли довго слухати. І я сьогодні хотів би згадати за людину, ну, за яку я можу сказати, це була людина, яка любила слухати про історію свого народу. Це чоловік із ізраїльського народу. Подібно, як і ми, думаю, він був, він любив слухати, він прислухався, що розповідали старші, що розповідали батьки, діди. Друзі, цей чоловік, про нього написано в книгі Суддів. Я на нього хотів би звернути увагу. Книгу Суддів, якщо ми відкриємо 6 розділ, ми там читаємо про чоловіка, якого звали Гедеон. Я думаю, більшість з нас чули про цього чоловіка, можливо, ще з малку від батьків, хтось уже сам читав. І ми знаємо історію цього чоловіка, що він зробив для Ізраїля. Він був суддею і він приніс визволення народу Божому. Я хотів би за нього прочитати 6 розділ з 11 по 14 вірш. І трошки на ньому так зупинитися, щоб ми уважніше могли подивитися на цю людину і щось взяти для себе. З 11 вірша 6 розділу книги Суддів буду читати. «І прийшов ангел Господній і сівся під дубом, що в Офрі, який належить Авієзріянину Йоашеві, і син його Гедеон молотив пшеницю у виноградному чавилі, щоб заховатися перед мадіянітянами. І явився до нього ангел Господній, і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий муже. А Гедеон сказав до нього: О пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи: ось з Єгипту вивів нас Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас у руки Мадіяна. І обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією силою своєю, і ти спасеш Ізраїля від мідіянської руки. Оце я послав тебе». Брати, сестри, я хотів би зразу зазначити, чому я роблю такий висновок. Я зразу сказав, що я буду читати про людину, яка любила слухати про свій особливий Божий народ, в якому він був. Ну, начебто так про це тут не сказано. Але дивіться, коли починається ця розмова між Гедеоном і ангелом, про що згадує Гедеон? Він згадує минуле, він згадує те, що розповідали батьки. Він згадує те, що було в його народі, і чим відрізнявся його народ від інших народів. Але це так, я хотів би просто зауважити. Але давайте ми послідовно подивимося на цей текст, що він розповідає нам. До Гедеона приходить ангел, приходить небесний посланець, і коли він приходить, я хотів би найперше звернути увагу на те, яке привітання говорить ангел до цього чоловіка. Він говорить: Господь з тобою, муж сильний. От, брати і сестри, це привітання, яке сказав ангел до нього, можна сказати, коли він говорить, що Господь з тобою, він хоче звернути увагу Гедеона. Гедеон, ти належиш до народу, який вирізнений між усіма народами. Чому? Тому що Господь з тобою. Він говорить таке привітання. Ви знаєте, коли я читаю це привітання, воно так мені нагадує, буває, ми вітаємося різними привітаннями, кажемо, вітаємо, там, іще, може, в писанні подібні якісь привітання згадуються, там, радійте, писав Яків, іще щось подібне. Ми говоримо, буває, привітання, і, знаєте, один одному щось кажемо, буває, не замислюємося, тому що в нашому житті буває так, що ми звикаємо до фраз і виразів. От цей вираз, який сказав ангел: Господь з тобою, я думаю, він був розповсюджений в Ізраїлі. Там часто вітали один одного: Господь з тобою. Або, як говорив один чоловік: благословений ти у Господа. Таке привітання було. І знаєте, люди, буває, коли говорять привітання, вони, ну, вже трошки забувають, що вони хочуть цим привітанням сказати. Але в цьому випадку Що мені подобається в Гедеоні? На що отак я хотів би звернути увагу? Він не сприймає це привітання формально. Ну, як, на жаль, буває, ми щось сприймаємо. Формально. Ну, так в Ізраїлі було розповсюджено «Господь з тобою» сказати. Це привітання, це побажання, щоб Бог був присутній в твоєму житті. Брати і сестри, чому я можу сказати, що Гедеон неформально сприймає це привітання? Тому що він далі починає думати. Тому що він говорить, а Господь з нами? Це, знаєте, щось подібне може, ну, можна так порівняти, коли ми часто говоримо з Господом, да, коли прощаємося з Богом. Ну і так, знаєте, воно звучить, буває, так легко, раз, з Богом, брат, іди там, все. Ну, подібне, як до побачення сказати, з Господом, ходи з Богом, і ще щось подібні фрази. Брати і сестри, можна просто сказати, а можна сказати і помислити, подумати, а чи дійсно я ходжу з Богом? От оце привітання, яке прозвучало з уст ангела, воно не сприйнялось з легкістю Гедеоном, він замислився. Він каже, а хіба Господь з нами? Чому він так говорить? Тому що Ізраїль в ті часи був в скрутних обставинах. Тому що він сам, де він знаходився? Він знаходився в точилі, в тому місці, де мався б товктися виноград для того, щоб сік, вино було зроблено. Але він там був. Брати і сестри, взагалі, зерно він там молотив, і зерно молотить не в таких місцях. Чому він там був? Тому що він ховався. Тому що він боявся, що прийде народ, який поработив народ Божий, народ Ізраїля, і забере те, що він мав, і йому не буде що їсти. Він був в страху. Але приходить все-таки до нього ангел, говорить, Господь з тобою. Гедеон міркує про своє життя. Гедеон міркує про сьогоднішнє положення речей, яке є в його житті, в житті його народу. Він сьогодні говорить, другими словами, якби він хоче сказати, сьогодні я не бачу, що Господь зі мною, сьогодні я не бачу, що мій народ, що я особливо вирізний, тому що я ховаюсь, тому що я в страху, тому що я боюсь. Брати і сестри, я хотів би зразу, щоб ми могли так порівняти, що буває в нашому житті подібні такі моменти, коли ми ховаємося в якомусь точилі, коли ми боїмося, і чому буває цей страх? Основна причина цього страху, цього положення, яке описане тут, це гріх, який був в Ізраїлі. Коли Ізраїль забував про Господа, коли починали шукати інших богів, коли починали шукати щось інше, що заповнило їхні серця, їхні життя. І от сталася така ситуація. Брати і сестри, можливо, і в нашому зібранні є така людина, яка подібно Гедеону десь ховається, може, сама від себе. І, знаєте, часто такій людині можна сказати подібне привітання «Господь з тобою», або кажемо «Вітаю», і людина відповідає «Вітаю», знаєте, посміхається, каже «Вітаю». А насправді ця людина знаходиться десь в точилі. Брати і сестри, Гедеон не відносився формально до привітань, до тих фраз, які звучать, як подібно у нас в зібранні, поміж віруючими. Він був людиною мислящою. Він був людиною, яка міркувала про минуле, тому що ми читали, він починає розмову з ангелом, він згадує те минуле, славне минуле, яке було в Ізраїлі, і він до цієї історії відноситься як мисляча людина. Брати і сестри, сьогодні, коли ми згадуємо історію, те, що пройшли наші брати, яких ми можемо вже назвати отцями нашими, дідами нашими духовними, брати і сестри, які думки виникають в нас? От Гедеон, він міркував, він згадував історію. Я думаю, коли він там молотив ту пшеницю, і він думав, тому що недаремно так зразу в нього це вирвалось, що чи Господь з нами, де от те, що було колись в Ізраїлі, він міркував, він осмислював ту історію, те, що було в його житті. Брати і сестри, коли ми слухаємо історію про Церкву Божу, які почуття з'являються в нас? Можливо, ми можемо подумати, о, дійсно, це брати пройшли наші, у них уже сивина на голові, когось, може, вже і нема в живих, хтось вже в вічності, не хотів би сказати, нема в живих, у Бога всі живі, хтось вже в вічності, так правильніше було б сказати. Що ми думаємо? Ми можемо думати, в якій прекрасній я церкві, що пройшли наші батьки і діди. Брати і сестри, якщо ми тільки на такому рівні залишимося, ми будемо досить на низькому духовному рівні. Гедеон також міг міркувати про історію. Він міг слухати свого батька там, чи діда, і він міг думати про те, дійсно, до якого славного народу я належу. Брати і сестри, ми можемо так мислити. А чи Господь не хоче, коли ми згадуємо історію братства нашого, історію церкви нашої, щоб ми могли міркувати, а що сьогодні є у нас? Гедеон міркував так. Якщо це було славне минуле тоді, вчорашній день, в ті часи, коли Ізраїль ходив по пустелі, коли оволодівали обіцяною землею. Чи сьогодні Бог не може діяти так же само? Брати, сестри, коли ми чуємо всі ті дивні діла, які Господь звершав. Зовсім недавно от згадувалося, скільки 20 років назад, коли Господь чудні діла робив серед свого народу. Чи не замислюємося ми про те, а сьогодні ми повинні міркувати, а як сьогодні в моєму житті? Брати, сестри, от Гедеон, він був людиною, як я вже казав, мислящою, він міркував над цим всім. І знаєте, коли він от висказав таку свою думку ангелу Господньому, цікаво, що говорить ангел Господній. 14-й вірш написано так: «І обернувся до нього Господь і сказав: «Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з мідіянської руки. Оце я послав тебе». Ви знаєте, коли я цей текст чекаю, в мене виникає запитання. Щось от в діалогі між ангелом і Гедеоном, щось ангел побачив в Гедеоні. І написано, от з цією силою ти підеш і будеш визволяти Ізраїль. Брати, сестри, що побачив ангел в Гедеоні? В чому заключалася сила Гедеона? Ну, я чув думку таку, що кажуть, те, що він визнав свою слабкість. Ну, це трошки далі говориться. А саме, от якби так видно, що в цьому діалогі, який відбувся, видно силу Гедеона. В чому вона? От як би ми могли сказати? Ну, не знаю, в такому великому зібранні якось, ну, може, трошки важко було, щоб хтось висказав думки. Але добре, друзі, щоб ми могли поміркувати самі, що було силою Гедеона. У мене є думка відносно сили. Що ангел побачив в Гедеоні і визнав це за силу? Брати, сестри, в Гедеоні сила була в тому, що він бажав присутності Божої в сьогоднішній день, в своєму житті. В цьому була його сила. Він не жив просто минулим, славним минулим свого народу. Він жив сьогоденням. Він бачив сьогодення, він бачив своє життя. Він бачив, що він молотить там, де не треба молотити. Він робить, як людина, яка залякана. Сьогодні, брати і сестри, я думаю, оця тема, яку сьогодні обрано, вона побуджує нас, згадуючи минуле, згадуючи історію, міркувати сьогодні подібно Гедеону. А що сьогодні? Що сьогодні в моєму житті є? Чи є в моєму житті присутність Божа? Ми можемо звертати увагу тільки на зовнішні якісь ознаки, але саме головне, про що ми повинні поміркувати сьогодні, чи є Бог присутній в моєму житті сьогодні? Ви знаєте, в Ізраїлі були різні періоди, і я хотів би згадати один такий момент. Невеличкий момент, коли в ізраїльському народі були люди, які жили минулим, але про сьогодення вони не переживали. Вони утішали себе минулим. І не просто минулим своїм, вони утішали себе минулим батьків своїх. Вони утішали себе, можна сказати, перемогами батьків і дідів своїх. Про цих людей сказано в пророка Єремії. Я зачитаю це місце. Взагалі, пророк Єремія описує момент, коли в Ізраїлі були скрутні часи. В чому вони були скрутні? Ізраїль відступив і ось-ось мав прийти Навуходоносор, захопити Єрусалим і народ увести в полон. Але, що цікаво, серед цих людей, які вже от жили і втратили присутність Божу, що вони говорили поміж собою? В 7-му розділі книги пророка Єремії, 4-м віршом написано, Господь звертається до цих людей, що каже, «Не надійтесь собі на слова неправдиві, щоб казати, храм Господній, храм Господній, храм Господній отут». Знаєте, в Ізраїлі так говорили люди. Вони себе потішали тими словами, що у них храм Господній, тобто у них завоювання ще їхніх батьків. Вони якби хвалилися тим, що збудував іще Соломон, якого вже не було на землі. Вони жили храмом. Ви знаєте, бувало так в народі ізраїльському, що казали, о, ковчег Господній тут, все буде перемога. А внутрішньої присутності Господа не було. Брати, сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні поміркували про те, чи присутній Бог з нами? Чи не живемо ми, може, в своєму житті якимись зовнішніми ознаками, але втратили внутрішню суть? Дав би Бог нам замислитись над цим серйозним питанням. Тому що, брати, сестри, якщо ми збережемо якісь зовнішні форми християнства, але втратимо основне, втратимо те, про що переживали в 60-х роках наші брати і сестри, про присутність Божу, якщо ми це втратимо, то зовнішні форми залишаться. Як тут написано, храм Господній залишиться, але, скаже Господь, це даремні слова, це неправдиві слова. Брати і сестри, даби Бог, щоб в кожному з нас була сила Гедеона, щоб ми в своєму житті переживали за те, чи присутній Бог в моєму житті сьогодні. Хай Бог нам в цьому допоможе. Амінь.